ภริทธิยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกทุกขังอนาโถวิหรติคนไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ในโลกทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้เป็นทุกข์ในโลกอกินจนังนานุปตันติทุกขาความทุกข์ทั้งหมดที่กล่าวมาย่อมไม่ตกถึงผู้หมดความกังวลอันความจนข้นแค้นในแดนโลกมีแต่โศกกับทุกข์สุขสลายทุกเช้าค่ำจำต้องประคองกายหาใช้จ่ายพอยังประทังตนเพื่อชีวิตคิดอยู่เพียงชูชีพเอาตีนถีบปากกัดเหลือขัดสนเมื่อไร้ทรัพย์อับสินต้องดิ้นรนสู้กันจนจบเพลิงเชิงตะกอนนั่นความจนเป็นทุกข์ในโลกส่วนการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกอันทุกข์หนึ่งพึงรู้คือกู้หนี้ในโลกนี้ร้อนจิตดังพิษสอนอนาถนึกตรึกตราสุดอาวรจะนั่งนอนยากหลับระงับใจทั้งเช้าสายนายเงินเขาเดินท้วงคอยตามทวงดอกต้นทนไม่ไหวดอกเบี้ยค้างดั้งเดิมเพิ่มเข้าไปไม่มีใช้สิ้นท่าขอลาตายส่วนคนไม่มีที่พึ่งก็อยู่เป็นทุกข์คนขาดที่อาศัยจะไร้สุขอยู่เป็นทุกข์ทรมาประดาหายจะโศกเศร้าเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดายญาติทั้งหลายพึ่งพาก็หามีเหมือนปักศิลบินหาที่อาศัยเพราะรังไร้ทุกข์หนักแก่ปักศีถ้าญาติมิตรมีบ้างก็ยังดีพอเป็นที่หมายซึ่งจะพึ่งพาผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นผู้แพ้พึงรู้อยู่เป็นทุกข์จะหวังสุขอย่ามาดปรารถนาเพราะแพ้เขาเศร้าส้อยน้อยอุราจะนิทราหลับนอนอย่างร้อนใจด้วยมีเวรผูกจิตคิดอาฆาตเหมือนมีดบาดเลือดติดโลหิตไหลแพ้ชนะไม่เว้นต่างเป็นภัยทุกข์หรือไทยร้อนเร่าเท่าๆกันแต่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดนี้ย่อมไม่ตกถึงผู้ที่ไม่มีความกังวลคือทุกข์แต่ไม่วิตกถึงทุกข์ผู้ที่หมดกังวลย่อมพ้นทุกข์ประสบสุขเที่ยงแท้ไม่แปรผันที่ทุกข์ใจเพราะใจตัวไปผัวพันทุกข์เหล่านั้นจึงอยู่ไม่รู้คลายตัดกังวลพ้นใจไม่ให้คิดทุกข์ที่จิตผูกพันก็พลันหายเหมือนตัดถอนถอนรากต้นไม้ตายสิ้นเชื้อสายสืบพันธุ์เท่านั้นเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแหมวันนี้ภาษิตยาวไปหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ยอดมีเรื่องแปลกๆจะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันท่านผู้ฟังเคยได้ยินผีแม่นุ้ยไหมครับแม่นุ้ยนี่คือผีชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านแถบจังหวัดทางภาคใต้เขานิยมเลี้ยงไว้เพื่อช่วยดูแลบ้านเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ซึ่งลักษณะของผีแม่นุ้ยที่แสดงออกมาให้คนที่ไปบุกรุกบ้านช่องเขาเวลาเจ้าของเขาไม่อยู่นะได้พบได้เห็นก็คือมันจะส่งเสียงพูดคุยคล้ายๆกับมีคนอยู่ในบ้านหลายๆคนทั้งที่ความจริงไม่มีใครแม้แต่คนเดียวส่วนสถานที่สิงสถิตภายในบ้านของผีแม่นุ้ยเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะครับส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเขามักจะตั้งหิ้งบูชาไว้ตรงซอกประตูหรือไม่ก็บริเวณเตาไฟที่ใช้ประกอบอาหารจะนำเอาไปตั้งบูชาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทอื่นไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าผีแม่นุ้ยเนี่ยเป็นผีชั้นต่ำอยู่รวมกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพหรือว่าพระพุทธรูปเกจิอาจารย์ดังเป็นเรื่องไม่สมควรแน่นอนมาถึงตรงนี้ฟังดูแล้วคล้ายกับว่าผีแม่นุ้ยนี่จะมีประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงมากมายหลายอย่างเพราะว่าช่วยดูแลบ้านช่องแต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าผีชนิดนี้กลับให้โทษกับผู้ที่เลี้ยงอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าผู้เลี้ยงดูแลไม่ดีตั้งของเส้นไม่ถูกต้องเหมาะสม ผีแม่นุ้ยก็จะลงโทษผู้นั้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วกับเด็กๆลูกหลานเจ้าของบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวก็มักจะโดนผีแม่นุ้ยเนี่ยเล่นงานเอาเป็นประจำแล้วก็สาเหตุแห่งการลงโทษของผีแม่นุ้ยบางครั้งเราท่านทั้งหลายฟังดูแล้วเหมือนไม่มีเหตุมีผลเอาซะด้วยซ้ำเช่นในกรณีครั้งใดก็ตามที่เราประกอบอาหารมื้อพิเศษขึ้นมาใหม่ๆแล้วไม่นำไปตั้งไปเส้นไหว้ให้มันก่อนผีแม่นุ้ยก็จะบันดาลให้บุคคลในภายในบ้านต้องลงไปนอนส่งเสียงครางด้วยความเจ็บปวดเหล่านี้เป็นต้นซึ่งถ้ามีเรื่องในทำนองที่ว่าเนี่ยเราก็มีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายนิดเดียวเพียงแต่คุณประกอบอาหารชนิดนั้นขึ้นมาใหม่จากนั้นก็นำไปเส้นไหว้ให้มันทุกอย่างก็จบนะเป็นอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนแก่ๆคนหนึ่งชื่อตาฝาดแกเคยเลี้ยงผีแม่นุ้ยเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีชนิดนี้ให้ฟังว่าแกไปได้ข้างมาจากจังหวัดกระบี่ด้วยความที่เป็นของหากินยากก็ทำให้แกต้องลงมือประกอบอาหารมื้อนี้ด้วยตัวเองจะเป็นเพราะพลั้งเผลอหรือว่าอะไรไม่ทราบได้ก็ทำให้แกลืมนำไอ้แกงคั่วข้างเนี่ยไปตั้งเส้นไหว้ผีแม่นุ้ยเหมือนอย่างเคยกระทั่งการกินอาหารมื้อนั้นเกือบจะเสร็จแล้วหลานชายคนเล็กของแกก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตาฝาดก็หาเหตุแห่งการเกิดเรื่องอยู่พักใหญ่จนกระทั่งฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าที่หลานชายแกปวดท้องนี่คงมาจากผีแม่นุ้ยเล่นงาน 100% แต่ไอ้ครั้นจะหาเนื้อข้างมาแกงคั่วแล้วไปตั้งเส้นให้ผีแม่นุ้ยใหม่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้างน่ะมันเป็นสัตว์ที่หาได้ยากมากไม่เหมือนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่เหมือนหมูเหมือนไก่ยังพอหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปคิดไปคิดมาอยู่พักใหญ่ตาฝาดก็ตัดสินใจนำดอกไม้ธูปเทียนเพื่อจะไปขอขมาลาโทษบอกกับผีแม่นุ้ยว่าอย่าทำโทษเด็กมันเลยเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรทีหน้าทีหลังก่อนแกจะทำอะไรลงไปแกจะใคร่ครวญคิดด้วยความรอบคอบจะไม่ลืมตัวอีกต่อไปแต่ครั้งนี้แกขอก็แล้วกันหรือถ้าไม่พอใจจริงๆก็ขอให้ลงโทษแกแทนเด็กก็แล้วกันแต่ถึงแม้ว่าตาฝาดจะพยายามต่อรองกับผีแม่นุ้ยสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปอาการของหลานชายนอกจากไม่ทุเลาเบาลงมันกลับหนักขึ้นเป็นทวีคูณซะอีกเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปด้วยความเลวร้ายกว่าเดิมด้วยความที่ตัวเองกลัวว่าหลานชายสุดที่รักจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้บวกกับความโมโหในการกระทำของผีแม่นุ้ยทำให้ตาฝาดตัดสินใจเชิญหิ้งบูชาผีแม่นุ้ยที่ตั้งอยู่ในซอกประตูมากองไว้ที่ลานหน้าบ้านจากนั้นแกก็คว้าปืนแก๊ปที่วางไว้ข้างเตียงนอนบรรจุดินประสิวลูกตะกั่วลงไปในกระบอกปืนเสร็จแล้วก็เล็งไปที่หิ้งบูชาผีแม่นุ้ยซึ่งครั้งหนึ่งแกเคยเคารพบูชาเสียงเปรี้ยงปืนแก๊ปดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านหิ้งบูชาผีแม่นุ้ยกระจายไปคนละทิศคนละทางตามแรงอัดของปืนขณะที่ตาฝาดยืนมองเศษซากต่างๆด้วยความสะใจระคนความกังวลใจอย่างยิ่งเพราะกลัวว่าผีแม่นุ้ยจะเล่นงานหลานชายแกให้หนักกว่าเก่าอีกแต่เปล่าสิ่งที่คาดการไว้ผิดถนัดเพราะว่านอกจากหลานชายของแกจะไม่โดนเล่นงานแล้วเด็กกลับหายจากอาการปวดท้องเป็นปลิดทิ้งยังก็มีหมอเทวดามารักษาให้เป็นอันว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยุติลงด้วยความเรียบร้อยแล้วก็นับจากนั้นเป็นต้นมาในบ้านของตาฝาดในยามจะกินอะไรจะทำอะไรก็ไม่ต้องคอยระวังตัวอีกต่อไปเพราะบัดนี้ผีแม่นุ้ยโดนลูกปืนแก๊ปวิ่งกระเจิดกระเจิงไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้เออผีนะผีเวรกรรมจริงๆพอพูดเรื่องผีแล้วก็มาเรื่องพระพระคู่กับผีผีกลัวพระพระพุทธรูปนี่ถือว่าเป็นองค์แทนพระรูปของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทุกบ้านทุกเรือนก็จะมีพระพุทธรูปเอาไว้นอบน้อมกราบไหว้สักการะบูชากันทั้งนั้นอภินิหารอันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนี่มีปรากฏให้ได้ประจักษ์มาแล้วเยอะแยะสำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆมักจะไม่เชื่อว่าพระพุทธรูปเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แสดงอภินิหารได้จริง แต่เมื่อได้พบเห็นอภินิหารของพระพุทธรูปก็ย่อมไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นความอัศจรรย์เป็นสิ่งเหลือเชื่อซึ่งไม่อาจจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลในทางไหนทั้งนั้นเรื่องราวอภินิหารของพระพุทธรูปที่จะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ปรากฏเป็นหลักฐานต่อสายตาของประชาชนนับร้อยนับพันเมื่อ50กว่าปีล่วงมาแล้วที่สะพานเหลืองเขตปทุมวันกรุงเทพนะครับเกิดเพลิงไหม้ย่านชุมชนแออัดเคหสถานบ้านเรือนสมัยนั้นเป็นเรือนไม้ทั้งนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วประกอบกับหน่วยดับเพลิงก็ยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยการดับเพลิงก็เลยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรผลของเพลิงไหม้ครั้งนั้นก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนกลายเป็นขี้เถ้าซะเป็นจำนวนมากพื้นที่ซึ่งเคยมีบ้านเรือนหนาแน่นกลายเป็นที่ว่างเห็นแต่ซากไฟไหม้กายระกะกองเป็นเท่าฐานแต่ว่ามีบ้านไม้หลังหนึ่งยังตั้งตระหง่านอยู่หลังเดียวท่ามกลางซากไฟไหม้อย่างเหลือเชื่อสภาพของบ้านหลังที่ว่าเนี่ยมีร่องรอยว่าตกอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงอันร้อนแรงคือฝาไม้รอบด้านนี่ดำเกรียมด้วยขมเหลาควันแต่ว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวบ้านนี่ถูกไฟไหม้เสียหายนี่คือสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในเมื่อบ้านหลังนี้ตกอยู่ท่ามกลางเปลวไฟที่โหมไหม้รอบด้านเป็นทะเลเพลิงบ้านเรือนโดยรอบถูกไฟเผาผลาญจนหมดสิ้นทุกหลังแต่ทำไมบ้านหลังนี้ถึงไม่ได้รับอันตรายจากอัคคีภัยเป็นเรื่องเหลือเชื่อจากการสอบถามเจ้าของบ้านได้ความว่าเขามีพระพุทธรูปโบราณองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ในห้องพระทุกคนในครอบครัวกราบไหว้สักการะด้วยความเคารพเจ้าของบ้านเชื่อว่าด้วยอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์ที่ว่าที่ช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านให้รอดพ้นจากการถูกเพลิงไหม้คราวนี้มีฝรั่งทำงานอยู่แถวสีลมมาเห็นบ้านหลังนี้ที่รอดจากการถูกไฟไหม้อย่างไม่น่าเชื่อถึงกับพูดไม่ออกจะไม่เชื่อว่าเป็นอภินิหารมหัศจรรย์ก็ไม่ได้เพราะเห็นอยู่ตามตาถ้าจะหาเหตุผลอื่นทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายว่าทำไมบ้านหลังที่ว่าถึงไม่ไหม้ไฟก็หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้มีอีกครั้งหนึ่งที่อภินิหารของพระพุทธรูปแสดงความมหัศจรรย์ให้ปรากฏหลังจากเกิดเพลิงไหม้ที่สะพานเหลืองไม่กี่ปีก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่ตรอกวัดสามงามหรือว่าวัดชำนิหัตการเชิงสะพานกษัตริย์ศึกเขตปทุมวันเป็นบ้านของร้อยเอกหลวงยุทธประดิษฐ์อยู่ในอาณาบริเวณซึ่งพระเพลิงได้รุกลามไปถึงบ้านของหลวงยุทธประดิษฐ์นี่เป็นบ้านไม้เก่าๆสองชั้นเมื่อไฟลามมาถึงก็ย่อมจะถูกเผาผลาญไปด้วยขณะที่เกิดไฟไหม้นี่ไฟโหมเข้ามาถึงสามด้านบ้านเรือนซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทั้งสามด้านนี่วอดวายไปในเปลวเพลิงส่วนบ้านของหลวงยุทธประดิษฐ์ถูกความร้อนสาดเข้ามาจนฝาบ้านทั้งสามด้านเนี่ยมีควันคลุ้งตลบไปหมดไม้ฝาเนี่ยถึงกับกรอบเกรียมแต่ว่าเปลวไฟที่ลามเลียมาถึงกลับไม่ลุกไหม้กระทั่งเจ้าพนักงานดับเพลิงสามารถดับเพลิงลงได้ในที่สุดปรากฏว่าบ้านของร้อยเอกหลวงยุทธประดิษฐ์ไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้นี้แต่อย่างใดเพียงแต่ฝาไม้สามด้านนี่เกรียมไปเท่านั้นเองเหตุที่บ้านของร้อยเอกหลวงยุทธประดิษฐ์รอดพ้นจากอัคคีภัยอย่างเหลือเชื่อคราวนี้เนื่องจากที่บ้านมีพระพุทธรูปโบราณสมัยเชียงแสนขนาดหน้าตัก9นิ้วประดิษฐานไว้กราบไหว้บูชาองค์หนึ่งเจ้าของบ้านเชื่อมั่นว่าด้วยอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปโบราณก็เลยทำให้ไฟไม่ไหม้บ้านและความเชื่อนี้ก็ได้รับการตอกย้ำให้มั่นคงกว่าเดิมเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกที่วัดตรอกวัดสามงามคราวนี้ไฟไหม้บ้านที่อยู่ติดๆกันกับบ้านของร้อยเอกหลวงยุทธประดิษฐ์เปลวไฟที่เผาผลาญบ้านหลังนั้นแลบเลียบ้านหลวงยุทธประดิษฐ์กระทั่งข้างฝาร้อนจนควันขโมงแต่ไฟกลับไม่ไหม้บ้านนี่คือความอัศจรรย์จากอภินิหารของพระพุทธรูปอันนี้มีเรื่องซึ่งคุณเทพชูทับทองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บันทึกไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในมหาสงครามโลกครั้งนั้นไทยจำเป็นต้องยอมเป็นพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่นและกองทัพไทยก็ส่งทหารเข้าร่วมรบกับกองทัพญี่ปุ่นด้วยโดยส่งกองทหารบุกเข้าไปในประเทศพม่าทางภาคเหนือคือรัชฉานเวลานั้นพลเอกประพันธ์กุลพิจิตร อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมตอนนั้นท่านยังมียศเป็นพันโทรับหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาม.1004ได้รับคำสั่งให้นำทหารไปรักษาช่องทางยุทธศาสตร์ที่บ้านเขาเรียกบ้านเปียงหลวงระหว่างรอยต่อของชายแดนไทยกับพม่าวันหนึ่งก็เกิดไฟไหม้ป่าใกล้ๆที่พักของกองทหารหลังจากไฟสงบแล้วก็ปรากฏเรื่องแปลกอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือบริเวณป่าในพื้นที่ซึ่งถูกไฟไหม้กลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดนั้นมีบริเวณแห่งหนึ่งยังมีสภาพเป็นปกติไฟไม่ลามเข้าไปต้นไม้ใบหญ้าอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นรัศมีวงกลมเขียวชอุ่มเหมือนเดิมเท่ากับเป็นป่าหย่อมเดียวที่ไม่ถูกไฟไหม้ท่ามกลางซากเท่าฐานรอบด้านและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในทุกกรณีเมื่อไฟป่าสงบดีแล้วสิบโทกลัดสายทองเข้าไปสำรวจดูในบริเวณป่าที่ไม่ถูกไฟไหม้ก็พบกับเศียรพระพุทธรูปโบราณเป็นสำริดจมอยู่ในพงหญ้าแล้วก็ไม่ไกลจากที่พบเศียรก็พบองค์พระพุทธรูปเศียรขาดเนี่ยตั้งอยู่ในพงหญ้าเหมือนกันสิบโทกลัดก็ลองเอาเศียรพระไปต่อกับองค์ปรากฏว่าต่อกันได้พอดีแสดงว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวกันสิบโทกลัดจึงได้รายงานต่อพันโทประพันธ์ถึงเรื่องพระพุทธรูปองค์นี้พันโทประพันธ์ก็ให้นำพระพุทธรูปเศียรขาดมาต่อให้ติดกันแล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่กองพันเพื่อเป็นพระประธานให้เหล่าทหารได้กราบไหว้บูชาการที่บริเวณป่าซึ่งมีพระพุทธรูปเศียรขาดถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าไม่ถูกไฟไหม้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากอภินิหารอันเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปเศียรขาดนั่นเองพระพุทธรูปองค์นี้ไม่เพียงแต่แสดงอภินิหารป้องกันไฟไหม้ป่าไม่ให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่านเองยังได้แสดงความมหัศจรรย์ช่วยปกป้องคุ้มครองทหารกองพันม.1004เอาไว้หลายครั้งหลายหนซึ่งจากบันทึกของพลตรีการรัตนวราหะที่พิมพ์แจกเป็นบรรณาการในวาระวันฉลองอายุครบ60ปีของพลเอกประพันธ์เมื่อปี2510ได้กล่าวถึงอภินิหารของพระพุทธรูปองค์นี้ว่าขณะที่รักษาชายแดนอยู่นั้นกำลังส่วนใหญ่ของกองพันอยู่ที่บ้านเต่าร้างกำลัง1กองร้อยกับปืนกลหนักบางส่วนอยู่ที่บ้านเปียงหลวงกำลัง1หมวดอยู่ที่ช่องเขาเตรียมระวังทางช่องเขาอย่างเต็มที่วันหนึ่งท่านผู้บังคับกองพันแล้วก็นายทหารบางนายก็ไปตรวจที่ตั้งกำลังเหล่านี้เมื่อมาถึงบ้านเปียงหลวงอันเป็นที่ตั้งกำลัง1กองร้อยแล้วก็ปืนกลหนักเห็นทางรกขึ้นไปทางเนินเขาด้านตะวันตกก็ขี่ม้าเรื่อยไปจนถึงบ้านมูเซอร์บนยอดเขาสอบถามพวกมูเซอร์ได้ความว่ามีทางมาจากเขตแดนฝ่ายข้าศึกได้หลายทางซึ่งถ้าข้าศึกมาทางนั้นจริงก็เท่ากับเข้ามากระทุ้งซี่โครงของม.1004เลยทีเดียวดังนั้นในวันรุ่งขึ้นก็จัดส่งลาดตระเวนหมู่หนึ่งมีจ่าอุ่นบุญถึงเป็นผู้บังคับหมู่พร้อมด้วยทหาร8คนไปลาดตระเวนตามทิศทางบ้านมูเซอร์แล้วก็ให้เลยต่อไปอีกระยะทาง1วันที่ไหนได้ลาดตระเวนออกเดินทางไปได้ไม่ทันค่ำก็กระหืดกระหอบกลับมารายงานว่าข้าศึกมีกำลังประมาณ1กองร้อยกำลังเคลื่อนที่ตามเส้นทางนั้นจะเข้าตีซี่โครงของม.1004อยู่แล้วทั้งฝ่ายเราก็เลยเตรียมวางยามคอยเหตุแล้วก็วางกำลังขุดหลุมตั้งปืนกลกันโกลาหลไปหมดแล้วก็สั่งให้ชาวบ้านเปียงหลวงอพยพไปให้พ้นย่านกระสุนการเตรียมการกว่าจะแล้วเสร็จก็ตก5ทุ่มไม่ทันหายเหนื่อยยามคอยเหตุก็ให้สัญญาณด้วยการยิงปืนขึ้น2นัดแล้วภายใน1นาทีต่อมาเสียงกระสุนปืนเล็กปืนกลลูกระเบิดยิงลูกระเบิดกว้างก็ดังกลบไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครคืนอันมืดสนิทก็สว่างด้วยประกายไฟจากปากกระบอกปืนของทั้ง2ฝ่ายราว2ชั่วโมงต่อมาเสียงแตรของทางฝ่ายข้าศึกก็ดังขึ้นเสียงปืนสงบลงโดยฝ่ายข้าศึกเป็นฝ่ายถอยก็ทิ้งศพทิ้งเฉลยไว้ตามสมควรฝ่ายเราก็บาดเจ็บถูกยิงที่เท้า1คนม้าตายตัวม้าตัวนี้มีผ้าม่านมีสีขาวอยู่ด้วยในเวลากลางคืนก็เลยเห็นได้ง่ายถูกยิงได้ง่ายปรากฏว่าถูกยิงสะพรุนไปทั้งตัวการที่ม.1004รอดตัวมาได้เช่นนี้ท่านก็คิดว่าเป็นโชคชะตาหรือความรอบคอบของผู้บังคับกองพัน อย่างไรก็ดีการรอดตัวของม.พันสี่ครั้งนี้ท่านผู้บังคับกองพันท่านก็บอกว่าเป็นเพราะอภินิหารของพระพุทธรูปสำริดชำรุดองค์นั้นซึ่งพบในป่าแล้วก็นำมาตั้งเป็นพระประธานในการสวดมนต์ก่อนนอนประจำวันที่ค่ายพักบ้านเปียงหลวงพระพุทธรูปองค์นี้เองที่ดลใจท่านผู้บังคับกองพันสนใจในเส้นทางที่ข้าศึกเข้ามาแล้วก็จัดส่งหมู่ลาดตระเวนออกไปหลังจากถูกโจมตีครั้งนั้นแล้วก็ได้มีการทำพิธีสงน้ำพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เอิกเริกน้ำที่สงพระพุทธรูปนั้นทหารต่างคนต่างรองเอามาเป็นน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเพื่อสวัสดิมงคลบางคนก็แคะเอาดินที่ติดอยู่ใต้ฐานองค์พระนำติดตัวไปเป็นเครื่องรางของขลังต่อมาข้าศึกโจมตีฐานที่ตั้งบ้านเปียงหลวงอีกหลายครั้งแต่ทหารม.พันสี่ก็แคล้วคลาดไปได้ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดก็ยิ่งทำให้ทหารเพิ่มความเคารพนับถือพระพุทธรูปองค์นี้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้ชำรุดหลายแห่งพวกทหารม.พันสี่ก็บริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยรวมกันแล้วได้600บาทให้นายทหารฝ่ายการเงินนำพระพุทธรูปมาซ่อมแซมบูรณะที่กรุงเทพแต่ไม่มีใครสนใจติดตามจนกระทั่งสงครามสงบพันโทประพันธ์ก็ย้ายจากม.พันสี่ก็ตามไปหาพระพุทธรูปองค์นี้และทำการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จสมบูรณ์งดงามจากนั้นก็นำไปสักการะบูชาที่บ้านเป็นที่น่าสังเกตว่าพันโทประพันธ์เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจนได้รับยศพลเอกก่อนเกษียณอายุราชการครอบครัวของท่านมีความเคารพนับถือพระพุทธรูปองค์นี้สืบเนื่องกันต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ